miasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestiż, NWR.pl, Empiki, Wirtualna Polska. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdyni na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zubowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze 11 osób pozostaje w szpitalach po piątkowym wypadku z udziałem autokaru na Zakopiance. Przez Albanię prowadzi teraz nowy szlak przemytu migrantów z Bałkanów do Europy Zachodniej. Kilkadziesiąt tysięcy osób badało ruch na pikniku naukowym Polskiego Radia. Po piątkowym wypadku na Zakopiance w Tenczynie w szpitalach wciąż przebywa 11 osób. Szóstka dzieci i 5 osób dorosłych. Są pod opieką lekarzy w 6 placówkach małopolskich i jednej w Katowicach. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. Do wypadku doszło w piątek przed południem. Zderzyły się autokar z wycieczką szkolną, ciężarówka i samochód osobowy. W sumie do szpitali przewieziono 34 osoby. Autokarem podróżowali uczniowie ze szkoły podstawowej nr 261 z warszawskiego Wilanowa. Wracali z Zakopanego. Według wstępnych ustaleń autokar czołowo zderzył się z tirem. Policja nie wyklucza, że jeden z samochodów mógł zjechać na przeciwległy pas ruchu. Wojsko wróci do Nowego Miasta nad Pilicą, zapowiada szef MON-u. Miejscowe lotnisko będzie siedzibą batalionu lekkiej piechoty. Powstaną tam też ośrodki szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej oraz szkolenia lotniczego podchorążych i studentów z Dęblina. Stacjonujący w Nowym Mieście Szkolny Pułk Śmigłowców został rozwiązany 18 lat temu. Teraz, jak mówi minister Mariusz Błaszczak, wojsko wraca do regionu. To jest kwintesencja obrony naszego kraju, obrony Polski. Tak, żeby wojska operacyjne, które są wyposażone w sprzęt, były wspierane przez Wojska Obrony Terytorialnej, które doskonale znają miejsce, które są bardzo mocno związane z lokalną społecznością. A w ośrodku będą się odbywały szkolenia i kursy, które umożliwią współpracę żołnierzy WOT, sił powietrznych i wojsk specjalnych. Gwałtownie wzrosła liczba migrantów z Azji i Afryki, którzy przedostają się do Albanii. Ten kraj leży na nowym szlaku migracyjnym na Bałkanach. Od początku roku do maja albańskie służby zatrzymały ponad 2300 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. W tym samym okresie w ubiegłym roku zatrzymano 162 osoby. Albańskie służby bezpieczeństwa informują, że znacznie wzrosła liczba imigrantów, którzy próbują przedostać się przez ten kraj do bogatszych państw Unii Europejskiej. Nowy szlak migracyjny, który utworzyli przemytnicy na Bałkanach, biegnie następnie przez Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę do Chorwacji. Albańskie służby podkreślają, że liczba osób, które nielegalnie przekraczają granice tego kraju, jest mała w stosunku do masowego napływu migrantów do Europy przez Bałkany w 2015 roku, ale niepokojący jest gwałtowny wzrost tego zjawiska. Władze Albanii zapewniają, że na razie kontrolują sytuację, ale zapobiegawczo zwróciły się już o pomoc do Austrii. Chcą też wzmocnić granicę z Grecją, skąd przemytnicy przewożą migrantów taksówkami lub furgonetkami. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Dopisała frekwencja, ale i pogoda była wyjątkowa. Mamy nadzieję, że i Państwo byli na PGE Narodowym i wzięli udział w 22. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A było co oglądać, pokazy i eksperymenty, a na stoisku polskiej inżynierii biomedycznej Marcin Michnikowski dosłownie z niczego stworzył model płuc. To jest na tyle proste, że tu wystarczy taka butelka po napoju, plastikowa, rękawiczka gumowa i kawałeczek rurki jakiejś. To pokazuje samą zasadę działania płuc, czyli niewielkie podciśnienie, które wytwarzane jest przez przeponę, czyli taki mięsień, który odpowiada za oddychanie między innymi. I właśnie tu modelem przepony jest ta gumowa membrana, którą tu instalujemy. No i uwaga! Jest! Hurra! Brawo! Działają naprawdę! Jezu! A jednak żyjemy! Proszę bardzo, chłopcy poznali, jak to się nazywa, Bartuś? Przepona! Właśnie! A ta rurka jak się nazywała? Tcha? No tchawica właśnie, ale chłopcy są tu zajęci, bo właśnie nam te płuca naprawdę działają. Proszę pana, pan popatrzy. W tym roku tematem przewodnim imprezy był ruch. Kolejny piknik naukowy za rok. To był serwis Trójki. W nocy przelotny deszcz tylko w zachodniopomorskim, na wschodzie kraju 10 stopni, w centrum 16, 19 na południowym zachodzie. Jutro znów upalnie, sporo słońca, ale też trochę chmur, a w zachodniej połowie kraju przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą w Koszalinie i Lublinie 27 stopni, w Białymstoku i Trójmieście 28, w Warszawie i Wrocławiu 29, w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie 30 stopni. Trójka. Program Trzeci. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka i witam Państwa serdecznie w wieczór Dnia Warszawskiej Parady Równości. Trochę a propos, zaczęliśmy od wykonania arii Sposa Son Disprezzata autorstwa Gimignano Giacomellego, także adaptowanej przez Vivaldiego, w wykonaniu aktorki Danieli Vegi, która była gwiazdą niezwykłego chilijskiego filmu Fantastyczna Kobieta. Film w reżyserii Daniela Sebastiana Lelio. Bardzo Państwu polecam. Reszta ścieżki dźwiękowej jest też dość niezwykła. Kompozytorem jest Matthew Herbert, który oczywiście już nieraz pojawiał się w głowie, sercu, bazie. Posłuchajmy teraz już utworu jego autorstwa. To będzie Illness. Thank you. To był Matthew Herbert i utwór Illness ze ścieżki dźwiękowej do filmu Fantastyczna kobieta Sebastiana Lelio. Do Matthew Herberta jeszcze będziemy wracać, bo odkryłam właśnie na swojej półce masę bardzo zakurzonych płyt, które jeszcze się w tej audycji nie pojawiły. Przechodzimy dalej. Amanda Palmer po raz kolejny używa platformy Patreon do dostarczenia nam wzruszeń. Nagrała piosenkę z walijską piosenkarką i autorką piosenek Jasmine Power. To jest współpraca, którą umożliwiła właśnie platforma Patreon. Bez niej Amanda musiałaby czekać na to, jak jakaś wytwórnia sfinansowałaby tego typu duet, tego typu przedsięwzięcie, a tak trzyma lejce mocno we własnych dłoniach. Piosenka jest ciekawa pod wieloma względami. Temat jest bardzo, że tak powiem, gorący i szokujący, a tytuł brzmi Mr. Weinstein Will See You Now, czyli piosenka będzie opiera się na historiach, szokujących historiach ofiar molestowania i gwałtu w przemyśle filmowym, no i oczywiście innych też profesjach. Myślę, że wszyscy nasłuchaliśmy się o tym bardzo dużo i usłyszymy całe szczęście jeszcze więcej. Mr. Weinstein, we'll see you now. Let's get this over with. W głosie Amanda Palmer i Jasmine Power. Mr. Weinstein, we'll see you now. Ta hollywoodzka pompa w aranżacji na pewno nieprzypadkowa. No i piękny cytat z Tears for Fears, everybody wants to rule the world. Jeśli ktoś nie do końca może kocha ten sposób wydawania kolejnych numerów, taki dość fragmentaryczny i przerywany przekaz ze strony Amandy Palmer, mam pocieszającą wiadomość. Jesienią już ma podobno zabukowane studio, by nagrywać długometrażową, pełną, już taką albumową, pełnotłustą, rasową płytę, na co i ja bardzo czekam. No to teraz Charlotte Ginsburg i to będzie utwór z jej najnowszego albumu, który nosi tytuł Rest, bądź też Rest, piosenka Kate. To była Charlotte Gainsbourg i utwór Kate z najnowszej płyty Rest. Nową płytę dosłownie przed chwileczką wydała Nico Case, jedna z moich ukochanych artystek. Płyta nosi tytuł Hell On i z tego, co czytam, zaprosiła do współpracy wielu doskonałych artystów. Współprodukował lub też raczej powinnam powiedzieć miksował ten album, ponieważ producentką jest sama Nico Case. Björn Ytling ze składu Peter Björn and John. Na płycie pojawia się też Mark Lanegan. Pojawiają się koleżanki ze wspaniałego tercetu Case Lang Veers, czyli Katie Lang i Laura Veers. Wybrałam dwa utwory, które tak na pierwsze słuchanie stały się moimi ulubionymi. Pierwszy nosi tytuł Gumbo Blue.

Nico Case. Tak zaczyna się album Hell On, piosenką Hell On. Kolejna premiera, która bardzo cieszy moje muzyczne serce, to jest koncertowy album Patti Smith, zawierający nagranie w całości materiału z jej kultowej płyty Horses. Ale jest to też swojego rodzaju ścieżka dźwiękowa, ponieważ ten koncertowy album towarzyszy filmowi, który zrealizował Steven Sebring, już współpracujący wcześniej z Patti Smith przy okazji dokumentu wspaniałego, naprawdę bardzo Państwu polecam, dokument Dream of Life. Steven Sebring nagrał film koncertowy i takie różne satelitarne, drobne obrazki towarzyszące temu koncertowi. Koncert odbył się, to była trasa w 40. rocznicę wydania Horses. Zarejestrowano ostatni koncert tej trasy w Wiltern Theatre w Los Angeles w styczniu 2015 roku. Posłuchamy teraz takiego tryptyku, który jest centralną częścią albumu Horses, czyli Land. Horses, Land of a Thousand Dances i La Mer, czy też La Merde. Patti Smith. Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Johnny had stood looking down this hallway for four decades. Every year, he had hopes that all the things coming toward him would be acts of love. He had hopes that things would get better and brighter, and that all around him would be an aura of joy. Johnny felt these things inside him, but in the world, all the dark forces, they kept calling to him, Johnny. He felt them coming toward him. Oh, it was like it was a mountain of debris. It was all the debris of his generation and the generation before him and the future generations. He felt it mounting like some great oil slick, bubbling, and coursing through a mountain with an open mouth and all the black muck. Coming up the hallway, Johnny felt it. All the strife, all the evil, all the corruption, all the disease, all the sorrow in the world. But Johnny also felt his own nature, his own capacity to love, his own capacity to be free. And he called out, come on, come on, motherfuckers. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run. Johnny wanted to move, but the movie kept moving as planned. The boy gripped Johnny. He pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny started crashing his head against a locker. Horses, coming in all directions, white, shining, silver, studs with the nose, in flames. He saw horses. Like this, it goes like road before. He remembered crawling up that high stage. He boosted himself up on the stage of the whiskey. He was all alone. There's no one there. But he imagined that that little club opened up into the world. It was like a map. And all the poetry within him went spewing out. And the words walk the streets of LA. Johnny. Sort of a slimy, green and oily pool, golden rectangle in the Tropicana Motel. Johnny lay there, and above him, the hawk circled. He fell at one with the world. He knows! said, do you know how to hold knife? Patti Smith, nagranie na żywo z Wiltern Theatre w Los Angeles, styczeń 2015 roku. To można usłyszeć na płycie, można też usłyszeć w filmie koncertowym Horses, Patti Smith and Her Band. Do Patti Smith jeszcze wrócimy, bo te monologi, poematy, które Patti Smith dołącza, no między innymi ten najbardziej znany z początku Horses, oczywiście są tylko jedną ze stron jej twórczości i do tej właśnie gadanej twórczości jeszcze wrócimy na sam koniec audycji, ale teraz wprawimy się najpierw w odpowiedni nastrój do tego. To będzie Kim Gordon i Bill Nance, czyli Body, Head, The Canyon. To było Body, Head, The Canyon. A teraz już ostatni utwór tej audycji. To będzie Patti Smith wykonująca poemat The Coral Sea, albo raczej fragment tego poematu napisany dla jej towarzysza Roberta Mapplethorpe'a w roku 96, a nagrany na koncertach mniej więcej 10 lat później z towarzyszeniem multiinstrumentalisty i gitarzysty Kevina Shieldsa. I tym ukłuszymy Państwa do snu. Gaba Kulka, do usłyszenia za tydzień. Found himself in the corridor of an unexplored section of the ship. He had wandered below, seduced by the scent of a familiar aria. He stood for a moment before a white enamel door. then slid to a crouching position to listen. After a time, he was carried away, the strains of music tightening around him, forming a cocoon within, which he dropped into sleep. A woman opening the heavy door and another reality. Here is where you ought to be tonight, the aria breathed, parting her garment, and he was enveloped once more. There was a singing in his skull. He felt the victim of some mischievous transformation. He pressed the wide, curving walls for support and was relieved to re-enter his cabin. He felt a singing in his skull. Youth alone would account for his feverishness, but he was ill, very ill. He felt very sleepy. Hallie longed. He dreamed. He slept. He did not dream at all. Rather, he was overcome with an estranged sense of love, an apron of eyes that shook and popped like so many bulbs, and then nothing, nothing in the garden that extended to the sea, save one bloom, save one bulb, a single tulip, long, lone, and black as a spot on the sun. Walked across the marsh and he was ready. How should he achieve his goal? He would climb the ancient mangrove swamps. He would dive headlong into the healing pools formed by gods and crawl dry in jungles alive with orchids. He would dive into pollen. He would adorn himself with orchid rouge. He rejected several shirts. Their material, extremely fine, seemed coarse, and his every nerve was aflame. He recalled his burning feet, and he raced across a black heath in an extreme encounter with a youth. He saw a boy lying naked across the lush grasses, black sand, red skin, acid lawn, a perfect sky. He found a perfect shirt. He found the one he was looking for. It was of a material spun of silk and muscle, light, breathable, and becoming. How would he achieve his goal? The heat was abominable. There was fear of malaria. Malaria. They said, don't go into the jungle. Don't roll in the orchids. Don't take off your clothes. Don't lie naked with the natives. Malaria. Malaria. Child's play. Hallie embraced it. Malaria. Come. Come, my flower. Come to me. found the shirt he was looking for. He found the shirt. The nights he shuddered. He shuddered through the nights. He shuddered through the nights. And he was wrapped in sheeting, soaked in tears, shed from every pore. The carriage was arriving. Come, through the mist, beguiled. How would he achieve his goal? He would simply enter the scene, draped in muslin, the dark locks of his hair adorned with Dutchman's pipe, and he would grasp what was to be his. He would take it from the natives. The natives were his children. They would bring him the great butterfly. He would take it for sup. He would eat of it. He would feel it wriggling. He would feel it wriggling. He would feel the larva wriggling in his belly, and it would erupt in his belly, and he would be alive, alive anew. The natives were his children, and he found the right shirt. He found the right shirt, and he looked good in it. He looked good in it, too. It was white muslin, and his eyes were green, and he was beautiful, and his black hair curled and shone in the starlight. And the natives were his children, and they brought him the butterfly. They walked toward him, and the bells sounded, and he was ready, and the table was laid. And everyone on the ship looked at him. They looked at him because he was beautiful, and he smiled to himself because he loved being beautiful for them. He loved their adoration. He loved them, and he whispered, "Oh, my God, my love, my God, my precious angel, my God, myself."